mieście, w województwie mazowieckim, w miejscowości Wola Korycka na odcinku Garwolin-Ryki. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Droga jest zablokowana wciąż. Wytyczono objazdy dla samochodów osobowych drogami lokalnymi, dla samochodów ciężarowych w kierunku Warszawy. W miejscowości Moszczenica skręcamy na drogę krajową numer 48 do miejscowości Dęblin, później drogą wojewódzką 801 przez miejscowość Wilga do Pietrowic. Potem dołączamy do 50 w miejscowości Kołbiel. To utrudnienie potrwa jeszcze do 17.30. Kolejne informacje za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Czterech żeglarzy zginęło koło Elbląga, kiedy ich jacht zahaczył o linię wysokiego napięcia. Na pokładzie wybuchł pożar. Po NATO także Unia Europejska apeluje do Rosji, by wycofała wojska ze wschodniej Ukrainy. Ma 31 metrów i 84 centymetry. Tak wysoka jest palma, która wygrała konkurs w Lipnicy Murowanej. To już potwierdzona wiadomość. Przyczyną śmierci czterech żeglarzy koło Elbląga był pożar. Wybuchł na pokładzie po tym, jak jacht, którym płynęli, zahaczył o linię wysokiego napięcia. Do wypadku doszło na kanale Cieplicówka, który łączy rzekę Nogat z Zalewem Wiślanym. Na miejscu wypadku jest Mira Stankiewicz. Prawdopodobnie zahaczyli masztem o linię wysokiego napięcia, która biegnie kilka metrów nad wodą. 15 tysięcy volt, jak powiedział mi lekarz pogotowia ratunkowego, nie daje żadnej szansy na przeżycie nikomu, kto znajdował się w tym miejscu. Na razie mówimy o czterech ofiarach. Nie wiadomo, czy ktoś nie przebywał w kabinie. Jedno jeszcze mogę dodać. Miejscowi mówią, że tym kanałem Cieplicówki właściwie nikt nie żegluje. Nie wiedzą, skąd ten jacht mógł się tutaj znaleźć. Kawałeczek dalej jest most, pod którym także ten jacht by nie przepłynął, nawet przy złożonym maszcie. Szczegóły wypadku ma ustalić prokurator, który jedzie na miejsce. Tożsamości ofiar jeszcze nie ustalono. Po Sojuszu Północnoatlantyckim także Unia Europejska wzywa Rosję do wycofania wojsk ze wschodniej Ukrainy. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. To reakcja na dzisiejsze wydarzenia w Słowiańsku w obwodzie donieckim. W operacji antyterrorystycznej przeciwko rosyjskim separatystom zastrzelony został żołnierz ukraińskich służb specjalnych. Do starć z prorosyjskimi bojówkami dochodziło także w wielu miastach wschodniej Ukrainy. Szefowa unijnej dyplomacji potwierdziła stanowisko wspólnoty dotyczące jedności i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy. Ponowiła też apel do Rosji, by wycofała wojska, przestała destabilizować sytuację i nie doprowadzała do eskalacji konfliktu. Catherine Ashton napisała w oświadczeniu, że misja OBWE, która jest na Ukrainie, powinna tam pozostać, by monitorować sytuację. Zwracając się do władz w Kijowie, szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała, by w sposób wyważony przywróciły porządek w kraju. Wezwała też do zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich zaplanowanych na 25 maja, w których obywatele wyrażą swoją wolę. Catherine Ashton napisała również, że z nadzieją czeka na czwartkowe czterostronne negocjacje w Genewie z ministrami spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy oraz sekretarzem stanu USA. Tymczasem ostrożnie do planowanego spotkania podchodzi Waszyngton, a Moskwa grozi zerwaniem rozmów, jeśli Kijów zdecyduje się na siłowe rozwiązania, próbując zaprowadzić porządek na wschodzie kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Znów silne trzęsienie ziemi na Wyspach Salomona na Oceanie Spokojnym. Wstrząs miał siłę 7,5 stopnia w skali Richtera, niewiele mniej niż wczorajszy. I wczoraj i dziś wydano ostrzeżenie przed tsunami, ale nie ma informacji o ofiarach czy większych zniszczeniach. Wyspy Salomona to wyspiarskie niewielkie państwo w południowo-wschodniej Oceanii na wschód od Nowej Gwinei. Wchodzi w skład Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W Lipnicy Murowanej są najwyższe, a według wielu także najpiękniejsze. W Niedzielę Palmową po raz 56 rozstrzygnięto tam konkurs na wielkanocną palmę. Zgodnie z wieloletnią tradycją konstrukcję można było zrobić tylko z wiklinowych gałązek, bez drutu czy gwoździ, a to nie były jedyne utrudnienia. Nawet najwyższe palmy mieszkańcy Lipnicy muszą postawić tylko przy użyciu gigantycznych podpórek i lin. Do ich przymocowania wykorzystują okoliczne drzewa. Jeszcze popuść!

24 kwietnia. Proszę nigdy specjalnie sobie do serca nie brać tych moich dat i godzin i dni, bo ja w tym jestem słaby. Zawsze proszę sprawdzać. No ale nic. Z całą pewnością za 2 tygodnie od dzisiaj ten festiwal będzie się hucznie powoli zbierał do końca. Ten ostatni koncert główny Nancy Vieira będzie w Filharmonii, natomiast mamy taką tradycję, że nocą późną spotykamy się wszyscy w klubie Parlament i tam oddajemy się hulankom afrykańskim w najlepszym możliwym towarzystwie. W tym roku zapraszam na spotkanie z absolutnie nadzwyczajną, niezwykłą dziewczyną z Mali, a zatem będzie to muzyka z wnętrza Afryki, z wnętrza Sahary nawet, Fatoumata Diawara. Mam 2 bilety dla Państwa na ten nocny koncert. Proszę pisać i w tytule zasugerować Fatu. Okay? Fatu z naszej nowej, jeszcze ciepłej, okolicznościowej płyty Siesta Festival 2014. So why, I, so why? So wa so wa ai so wa so wa wa la ila ila mama dara zurula hikone bina kumasa nebe sara la muzula hadununya muzula kula mogelema Ibe kono ta segena, kidimolo segena, kika no la mo abada. Kataga la mola, ibo di la mola, kika no to no dun abada. Sa ah, ah, ah, ah, yi. So wa, so wa, wa. So wa. Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala monye ponye neduma la mo korodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni wolo teni bibolo Ikana di katala mola Ide muzo mani bibolo Ikana di katala mola Denje mani bibolo Ikana di katala mola Ove nani duzo kasiye, ove nani sonjae sa a a a i so wa wa so wa. Fatoumata Diawara 27 nocą. To będzie ostatnia muzyka Siesta Festiwalu w tym roku. I z Fatu spotka się pani Magda z miejscowości Banino. Bardzo gratuluję. A jednocześnie ogromnie przepraszam tych wszystkich spośród państwa, dla których no, biletów dzisiaj ja już mieć nie będę, a głównie przepraszam za to, że nie mogę wszystkim odpisać, chociaż maile są tak serdeczne i nadzwyczajnie miłe dla siestowego ducha. Bardzo jestem za nie wdzięczny i cóż, no wciąż mam nadzieję, że w tej czy innej formie spotkamy się w Gdańsku lub na innych siestowych koncertach i proszę uznać, że do każdego z was odpisałem z miłością i wdzięcznością, dobrze? Bo naprawdę na te dziesiątki, jeśli nie setki maili bardzo ciężko mi teraz odpowiedzieć, a jednocześnie siestę dalej poprowadzić. Dziś jeszcze w sieście bilety na koncert Mayre Andrade na początek festiwalu, ale to nie w tej chwili, bo teraz chciałbym całkowicie nastrój zmienić. Być może niektórzy spośród państwa pamiętają poprzednią siestę, kiedy rozmawialiśmy sobie o Patsy Cline, o muzyce country i wspomniałem postać Hanka Williamsa. Mówiliśmy sobie wówczas, że Hank jest bardzo poważnym kandydatem obok Boba Dylana do tytułu posiadacza najbrzydszego głosu w dziejach muzyki rozrywkowej. No i państwo tutaj, niektórzy się zgadzali, niektórzy nie, wiadomo, że to wszystko razem jest przymrużeniem ucha, natomiast najbardziej mi zależało, żeby w ogóle państwo Hanka Williamsa, bo o ile Boba Dylana kojarzy każdy, to z Hankiem bywa różnie, więc chciałem w tej sieście jego postać przypomnieć, jeśli państwo pozwolą. On napisał mnóstwo słynnych piosenek i sam je przejmująco śpiewał. I nawet jeśli nie wszystkie z nich państwo znają, to te z pewnością. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-Row down the bio. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Doors, the farting nose, the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Hank Williams, mój ukochany artysta country, napisał, jak powiedziałem, mnóstwo piosenek. On właściwie dzisiaj funkcjonuje bardziej jako legendarny piosenkopisarz niż nawet jako wokalista, bo też jego życie było bardzo krótkie i tragiczne. Płyt stosunkowo niewiele po sobie zostawił, ale jego piosenki żyją i ludzie po nie sięgają nieustająco. I wyszła całkiem niedawno taka płyta, nosi tytuł Timeless, gdzie mnóstwo ludzi, między innymi także Bob Dylan, co ciekawe, wspomina Hanka Williamsa i sięga po jego piosenki. Ja chciałbym dwa drobiazgi z tej płyty państwu podrzucić. To jest Emmylou Harris z zespołem Marka Knopflera. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on. His love like the leaves now is withered. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die. And out in the darkness the whippoorwills cry. Please hold to my hand. Oh, please understand. Is starting to bail. I wonder what he's thinking of. Forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken, forbidden by men. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Emil Harris i Mark Knopfler sięgnęli po jeden z bardziej przejmujących tematów i tekstów Hanka Williamsa. Jeszcze jednego Williamsa mam dla Państwa, ale ten temat to znają wszyscy, przynajmniej entuzjaści Nary Jones. Before my time, may your heart the teardrop star. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Zły jestem na siebie, bo pewnie niektórych słuchaczy wprowadziłem w błąd. Ten temat Cold Cold Hearts Hanka Williamsa, oczywiście Norah Jones nagrała na swojej najsłynniejszej płycie, która sprzedała zylion trylionów egzemplarzy i dlatego byłem pewien, że państwo ten temat znają, ale to oczywiście nie była Norah Jones, tylko Lucinda Williams śpiewająca tę samą piosenkę. Sorry. Chciałbym teraz pięknie i też w najznakomitszym kobiecym towarzystwie zakończyć ten wątek country. Mianowicie, być może pamiętają państwo, to też było przed tygodniem, kiedy słuchaliśmy kapitalnej amerykańskiej gitarzystki Sharon Isbin z jej płyty Journey to the Amazon, gdzie ona grała najwspanialsze wirtuozerskie utwory mistrzów, nie wiem, z Wenezueli, Brazylii itd., itd. A jest też płyta, którą ogromnie lubię, Journey to the New World, gdzie Sharon z kolei kłania się tradycji Ameryki Północnej. I z tej płyty, a taki drobiazg, który Siestowicze też znają świetnie, choćby z wykonania Charlie'ego Haydena, ale nie tylko. Więc tutaj Sharon Isbin pojawia się z gitarą, z kolegami i koleżankami z orkiestry smyczkowej, a gościnnie zaśpiewa John Baez. Thank you. is a world of war, and there's no sickness, toil, or danger in that great land to which I go. I'm going home to meet my mother, going home. Tak pięknie grały i śpiewały tę starą pieśń osadników, że aż orkiestra smyczkowa zdębiała i postanowiła nie przeszkadzać dwóm artystkom lirycznym. Już nie pamiętałem tej wersji. Płyta w całości jest z orkiestrą, ale ten utwór w sumie jakże słusznie, bo jest ściśle ogniskowy. Dziewczyny wykonały w takim intymnym składzie. A ja mam dzisiaj taki pomysł na tę część siesty, że będziemy przysłuchiwać się z miłością wyjątkowo uzdolnionym paniom o imieniu Sharon. I właśnie z tej okazji chciałem zaprosić dawno niesłyszaną w sieście Sharon Kam, kapitalną klarnecistkę z Izraela i poprosić ją, by wykonała muzykę klarnetową, być może moją najukochańszą, która swego czasu też w Sieście była bardzo popularna, a potem długo do niej nie wracaliśmy, więc to się musi zmienić. Sharon Kam. Wolfgangem Gala D'Agio z koncertu klarnetowego Wolfganga Amadeusza Mozarta. A ja wiele lat temu, kiedy zaczynałem siestę, mówiłem o niej i pisałem chyba nawet na radiowej stronie, że to jest jedyny bodaj program radiowy, w którym spokojnie mogą współistnieć obok siebie Mozart i Van Halen. Tak mówiłem, ale ostatecznie nie sądzę, że kiedykolwiek współistnieli. Może dzisiaj powinien być ten pierwszy raz, jak państwo sądzą. He could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough. And then Bill got himself a wife. Now he leads a different life. Big Bad Bill is Sweet William now. Married life done changed him somehow. Town used to fear. Now they all call him Sweet Papa Willie dear. Stronger than Samson, I declare. Till a brown-skinned woman's bobbed his hair. Big Bad Bill don't fight anymore. No, no, no. He's doing the dishes, mopping up that floor. Yes, he is. Barely used to go out drinking, looking for a fight. Now I gotta see that sweet woman every night. Big Bad Bill is Sweet William now. To ten pierwszy raz Mozart i zaraz po nim zespół Van Halen, ale jestem przekonany, że uważny słuchacz siesty zorientował się natychmiast, że nie było to zestawienie tak całkowicie przypadkowe i tym elementem łączącym był rzecz jasna klarnet. Klarnet, który ten jeden przejedyny raz pojawił się w historii zespołu Van Halen w tym właśnie utworze, bo gościnnie słyszeliśmy tutaj ojca rodziny, starszego pana nazwiskiem Ian Van Halen, tatę Edwarda i Alexa. No, to oznacza, że się zbliżamy do końca naszego programu. I już po zestawieniu Mozart Van Halen ja nie mam dla państwa więcej niespodzianek z piekła rodem. Natomiast obiecałem jeszcze te dwa bilety ostatnie na koncert Mayra Andrade na naszym trójkowym Siesta Festiwalu. Mayra Andrade wystąpi aż dwukrotnie, 25 kwietnia o godzinie 18 i bodaj 20. Jak zawsze proszę być czujnym i sprawdzać na biletach. W każdym razie ja mam dla państwa oczywiście to podwójne zaproszenie na koncert o godzinie 18. Dlatego są dwa, że pierwszy sprzedał się w 5 minut. No więc liczę na to spotkanie z siestowiczami, którzy za moment do mnie napiszą jakiegoś życzliwego maila ze słowem Mayra w tytule. A Mayra z naszej nowej okolicznościowej płyty Siesta, Festiwal Siesta w studio zaśpiewa piosenkę, którą wszyscy znamy. Oggi to ciò di passé, quel chi no già foi strella. esta flamo vai pocave mas creceu pidi anjos de Deus pa vem busca um mulher que ca cre leva se vida sem o amor. O amor, rainha na desamparo, um estádio de caminho, cuspada e força de saudade e dor, o alma livre na tempo, um crevive com outros, fichado, manteneu junto comigo. Z Majrą o godzinie 18 spotka się pan Mateusz, jak się zdaje, z Łodzi, który to pan Mateusz swoją prośbę wyraził w bardzo zgrabnej i zabawnej fraszce. No naprawdę nie mogłem mu odmówić. Panie Mateuszu, dziękuję i czekam na pana i na wszystkich państwa na Siesta Festiwalu, naszym trójkowym, który już za 10 dni. A propos naszych trójkowych siestowych uniesień, to Majra śpiewała przed momentem z nowej okolicznościowej płyty, Siesta Festival, Siesta w Studio, płyty srebrnej. I chciałbym, żeby z tego albumu jeszcze zabrzmiały ostatnie dzisiaj siestowe dźwięki. I to też będzie swoista klamra, bo koncertami Richarda Bony rozpoczęliśmy ten sezon w minionym roku jesienią, a Pat Metheny ten sezon przed wakacjami dla nas zamknie. A zatem z naszej nowej płyty Richard Bona i Pat Metheny w jednym. Ja już się kłaniam nisko, nazywam się Marcin Kedryński, czekam jak zawsze w sieście za tydzień tymczasem.